do Mikołaja Góreckiego w wykonaniu wokalistki Portishead, Beth Gibbons i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy to kwiecień plecie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Nie, to doktor Wilczur. Oj, troje. No, może czworo stałych słuchaczy skrobie się teraz w głowę i pyta samych siebie, czy to będzie drugi odcinek poprzedniej audycji, czyli z Grungiem, ze Szwungiem. Nie, doktor Wilczor oczywiście nie może się powtórzyć ani razu, więc to nie będzie drugi odcinek z Grungiem, ze Szwungiem. Dzisiaj mamy zupełnie inny leitmotiv, który ten zespół, no mam nadzieję, wypełnił swoją drogą tutaj dla tych czworga, może trojkę, stałych słuchaczy. Informacja, że rzeczywiście ten wykonawca Kotitolisus spadł z poprzedniej audycji, no jakoś się nie zmieścili. Nie dlatego, że są słabi na przykład. Nie. Nigdy w życiu. Po prostu jakoś nie pasowali do koncepcji. To znaczy pasowali, ale w trakcie prowadzenia audycji okazało się, że przestali pasować. W związku z tym dopasowali się do dzisiejszej audycji wczesnym kwietniem. Łoje szpetnie. A mam nadzieję, że zespół Kotitolisus to wszystko wypełnił i zrealizował. Obsesyjnie będę podawał nazwę tego zespołu Kotitolisus, gdyż żaden normalny, żaden porządny słuchacz no nie jest chyba w stanie zapamiętać ani wymówić tej nazwy fińskiej. Dodajmy, dr Wilczur jako lingwista stosowany i to dyplomowany, no, czuje w sobie imperatyw spełniania i spłacania długu zaciągniętego u społeczeństwa, że go tak pięknie wykształciło za darmo na lingwistę stosowanego, więc uprzejmie zawiadamia, że był to język fiński, a zespół nazywa się Kotitolisus, co oznacza po polsku przemysł domowy. Koti to dom po fińsku. No a wiadomo, Teolisus to przemysł. Co to jest przemysł domowy? No, trzeba pytać artystów zespołu Kotitolisus. Ewentualnie zacząć zgłębiać język fiński, co nie byłoby aż tak dziwne, ponieważ niektórzy słuchacze rzeczywiście pod wpływem... Nie. To nie to, o czym każdy myśli. Pod wpływem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola zaczęli studiować rozliczne światowe języki. Jak na przykład słuchaczka Basia zaczęła, jak wszyscy pamiętają, jak troje, no może czworo stałych słuchaczy pamięta, zaczęła zgłębić język rumuński, o czym za chwilę. Za chwilę dlatego, że w międzyczasie, podobno nie ma takiego słowa, ale ja jako lingwista stosowany i tak naprawdę uzus, no ja to uzus, a jak uzus coś dopuszcza, no to wszyscy dopuszczają, ja jako uzus dopuszczam w międzyczasie. Będę podawał kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Oczywiście dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. Ech, no dobrze, wspomniałem coś o języku rumuńskim. Dobrze, to w takim razie będzie zestaw rumuński. Czy to za sprawą Basi? To się okaże. W każdym razie jest to A. premiera, B. debiut i tutaj zapędzimy do pracy, do roboty naszego kronikarza strefowego siwego. Jak wspomniałem, debiut, zespół zwie się Ultimo Nivel. Shine it, my shine it, I'm putting. vreau să știu de ce. De ce bate polițaiul peste gură? Peste gură cu bulanul, fiindcă e băiat subtil. Fiindcă e băiat subtil, dar e subtil. Fiindcă e băiat subtil, în cincinal vom mânca. Vom mânca doar din gamele, chipteluțe. Chipteluțe și frazele aruncate peste gar. Aruncate peste gar. Da, peste gar. Aruncate peste gar. Și să dansez printre pomi, printre pom și reflectoare, undeva, undeva unde răcoare. Spune ce părere ai, ai. Spune ce părere ai, ai, ai, ai, ai, ai. Spune ce părere ai. Cum stătea la înghețată, se uita. Ea întinde mâna, își alege una, după care o ia. No i rach ciach, odhaczamy. Po pierwsze język rumuński, po drugie rach ciach, debiut i premierę w audycji. Po raz pierwszy W strefie wystąpił rumuński zespół Ultimo Nivel. Te trzy utwory. Ależ ile tu znaków diakrytycznych. Czy jako lingwista stosowany mam tłumaczyć, co to jest znak diakrytyczny? No może nie. No może nie dzisiaj. Może za tydzień w takim razie, bo chyba tydzień temu właśnie tłumaczyłem. W każdym razie Ultimo Nivel będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, gdzie można sprawdzać sobie, co było grane w audycji, chociaż tak naprawdę nikt nie wie, co jest tutaj grane. I to we wszystkich językach świata, we wszystkich alfabetach, jak tylko dr Wilczur jest w stanie wypełnić, a i znaki diakrytyczne się pojawiają, a tutaj w przypadku tych tytułów, o, znaków diakrytycznych, co nie miara, żeby słuchaczowi było łatwiej złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak będą znaki diakrytyczne i odpowiedni alfabet, o, to betka właściwie złowić taką muzyczną rybę w sieci, chociaż no nie dla wszystkich. Historię związaną z zespołem Ultimo Nivel, który zadebiutował właśnie w strefie, opisuje nasza stara, tfu, brzydkie słowo, stała, jedna strojga, czy tam no, czworga stałych słuchaczy, bo kto by wytrzymał z audycją dłużej niż trzy wydania, niż trzy odsłony, chyba tylko prowadzące i naprawdę jacyś nienormalni słuchacze. Pasia donosi, chciałam skołować taki jeden rumuński zespół Ultimo Nivel do strefy. A było to jakieś 2 lata temu. Tak się nastarałam i do tej pory cisza. Nie upominałam się, bo mam problem z upominaniem się. Nie lubię się narzucać, twierdzi Basia. No, pan jest akurat wyjątkiem, dopisuje na końcu Listela. No, Basi się nie udało. Jaka szkoda, nie została wielką kumą strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo wiadomo, żyjemy tutaj jak jedna wielka rodzina. Acz z darów. No, czyli nieco patologiczna. Ale niech tam. Więc podzielił się dzisiaj ze strefą rumuńskim zespołem Ultimo Nivel, nasz kronikarz strefowy siwy. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można donosić. My tutaj bardzo cenimy, bardzo popieramy donosicielstwo. Ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, to najlepiej w sprawach ponadczasowych. No dobrze, no ale żeby płodozmianu było trochę i żeby płodozmianowi stało się zadość, zgodnie z dzisiejszym leitmotivem, wczesnym kwietniem łoje szpetnie, to trochę co innego niż było i trochę co innego niż będzie. No, męczymy, odsłuchujemy, zgrywamy, mordujemy najnowszą płytę niemieckiego zespołu Beethoven, która zwie się Vamos! Setz gegen Fäuste aus Stahl. Das hat das Leben mich gelehrt. Ich habe keine Wahl. Ist auch der ganze Kampf nur getürt und der Ringrichter gekauft. Auch wenn der nächste Tiefschlag richtig sitzt, steh ich immer wieder auf. We'll be right back. verloren, alleine im Sturm. Du kannst die Hand vor deinen Augen nicht mehr sehen. Und wenn deine Kraft am Ende nicht reicht, dann werden wir an deiner Seite stehen. Wenn Regen und Tränen deine Zuversicht lähmen, bin ich auf dem Weg, steh auf und halte durch, um jetzt aufzugeben, was ein zu langer Weg. Ein Versprechen geb ich dir, solang ich leb. Es ist egal, egal was kommt, wir stehen fest und treu zusammen. Wir werden alles überstehen und niemals untergehen. Das hier bleibt für immer bestehen. Bist nicht alleine, wenn es dunkel erscheint und der Rest der Welt nur bittere Tränen weint. Halt ich dich fest, geh mit dir diesen Weg. Ein Versprechen geb ich dir, solang ich leb. Es ist egal, egal was kommt, wir stehen fest und treu zusammen. Wypełnili, czy nie wypełnili dzisiejszego leitmotivu wczesnym kwietniem łoje szpetnie. No, mam nadzieję, że zrealizowali niemiecki, jak było słychać, zespół Betontod, czyli śmierć w betonie, betonowa śmierć. No nawet trochę tak rzeczywiście brzmiało. Płyta zwie się Vamos, nie jest to specjalnie niemiecki tytuł, ale jak było słychać, no teksty po niemiecku zdecydowanie. I nie jest to też co najmniej trzecia płyta zespołu, bo wiadomo, zespół rock'n'rollowy, no trzy płyty może nagrać, ale już potem oj, dojrzewa, ewoluuje i te późniejsze płyty, no to ja nie wiem, czy to ktoś może wytrzymać. Z dziennikarskiego obowiązku prezentujemy najnowsze dziecko zespołu Betontod, które zwie się Vamos. No i pewnie jeszcze parę zestawów tam zostało do prezentacji. To może za parę tygodni. Bo niemieckich nowych płyt, oj, więcej niż możemy skromnie zaprezentować tutaj w dwugodzinnej audycji raz na tydzień. Między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Strefa @polskieradio.pl jest kontakt z audycją, no ale wobec powyższego, no to wiadomo. Dzisiaj pisany, za tydzień odczytany najlepiej. Ponadczasowo pisać. Tak jak na przykład czasami nasz kronikarz strefowy Siwy. Po ostatniej audycji, o, to ołówek aż sam mi się rwał do uzupełniania kronik. Także kolejna 747 stronica ze wszystkimi alfabetami i znakami diakrytycznymi. Proszę bardzo, dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To już jest mój komentarz. I doktorowi Wilczurowi, nasz kronikarz strefowy Siwy, dowiedział się, co to jest znak diakrytyczny. Tak, bez strefy pozostawałby w ciemności do końca dni swoich. A tak, proszę bardzo. Ależ on wyewoluował lingwistycznie znak diakrytyczny. Ze wszystkimi alfabetami i znakami diakrytycznymi z ostatniej audycji już uzupełniona kronika strefowa. A wiadomo, za 20, no, 30, co najmniej za 30 lat, kiedy strefa stanie się kultową audycją, a dr Wilczur kultową postacią polskiej kultury, wszyscy dziennikarze będą się dobijać do Siwego o skrawki, o biciki informacji o strefie i doktorze Wilczurze, a on będzie wydzielał po kawałeczku, po jednym biciku za 5 euro. Opłaca się, opłaca się. Strefa @polskieradio.pl. A my pomykamy dalej z dzisiejszym leitmotivem. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. No, ta nazwa też może nie być łatwa do wymówienia, tak jak przypomnę zespołu, który rozpoczął dzisiejszą audycję, Kotitolisus z Finlandii. No, szczególnie, że ta teraz nazwa będzie z Korei. Niektórzy słuchacze się pytają, z której Korei? No, to chyba tacy słuchacze, którzy po raz pierwszy albo drugi słuchają audycji. Na razie nie powiem. Może to być konkurs. Z której Korei pochodzi ten zespół? I nazwa też może nastręczać pewnych trudności, więc dr Wilczur naprawdę wysili teraz swój intelekt lingwistyczny, aby przeczytać, a właściwie nie, wymówić z głowy, wyjąć i przedstawić nazwę tego koreańskiego zespołu Koguryo Bendu. Cuando Ure. Pijane. No niestety, nikt nie wygrał. Nikt nie zgadł, z której Korei to zespół grał. Koguryo Bendu. Tak się nazywa. Czy to był zespół z cyklu nazwy zespołów, który nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać? No nie wiem. Nie wiem, czy to był przypadek otwierającego audycję zespołu Kotito Olisus. Nikt poza finnologami nie jest w stanie wymówić. Doktorem Wilczurem oczywiście, znanym w świecie lingwistą stosowanym. A Koguryo Bendu? To niezwykle łatwo na tym tle wypada. No i chyba zmordowaliśmy, zmęczyliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu oczywiście tę ich płytę. No to rozwiązuję tę niezwykle trudną zagadkę. Jest to Korea Południowa. Brawo, doktorze Wilczurze! strefa@polskieradio.pl. Można oczywiście od czasu do czasu napisać, no ale wiadomo, najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, kiedy urlop wymuszony, kiedy niewymuszony. Najlepiej bardzo ponadczasowo pisać o sprawach transcendentnych, eschatologicznych, a nie przyziemnych, ulotnych. Słuchaczka Ania donosi, a my tu bardzo, bardzo cenimy donosicielstwo. Na wstępie Listela uprzejmie donoszę, brawo, że, w nawiasie, w przeciwieństwie do słuchaczki Basi, tęskniłam. No, może nie jakoś bardzo, ale jednak. A słuchaczka Basia wydziwia, żeby zwrócić na siebie uwagę doktora. No właśnie. Więc bardzo dobrze, że audycja jest w takich godzinach, w jakich jest. Bo jest dla prawdziwych koneserów, a nie dla leszczy, którzy dają się ponieść przyziemnym, no właśnie, czynnościom takim jak spanie. Nie spać! Nie spać! To była porada doktora Wilczura. No ale musimy. Musimy wracać do naszego dzisiejszego leitmotivu. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. No i tak doktor Wilczur, no łamał sobie głowę, jaki zestaw muzyczny po tych Koreańczykach, nic mu do głowy nie przychodziło, a tu proszę bardzo, Łukaszenka i OMON mu pomogli, bo parę dni temu aresztowali Lawona Wolskiego i doktorowi się przypomniało, że Lawon Wolski istnieje. No, żarty żartami, na bok oczywiście odsuwamy, przecież Lawon Wolski tutaj bardzo często pod różnymi postaciami występuje i teraz nie pod swoją własną postacią, ale pod postacią zespołu Z. Oficjalnie oczywiście nie wiadomo, kto gra w zespole Z, no ale wszyscy wiedzą, bo na Białorusi to wiadomo, kto, gdzie, z kim gra. Mamy odpowiednie informacje z odpowiednich służb. No to Lawon Wolski w takim razie nie pod swoim nazwiskiem, ale pod nazwą grupy Z. Białoruś też w sprawach ojczyźnianych, białoruskich oczywiście będzie śpiewał, no ale zbaluje się tylko ten, kto zna białoruski, a kto zna? Ha! No właśnie. Jana była z elitarnej ziemi, a on był synem kolchasu starszyni. Почуть успихнула в сонячные дни, коли учились у коледжи яны. И он был майором, у органы служил, я нас давно ненавидела режим. Почуть успихнула в городской турме, коли на добыть он выкликал я ел. Читай, читай, love story, бывай, как край. Я налюбила французское кино, а он любил белорусское вино. Почуть вспыхнула ранней весной, подчас раптовной встречи под мостом. Читай, читай, love story, бывай, don't cry, don't worry. We'll be right back. kobiety wybier raczej czynu niż respektabelny hejczyn. Z tą nazwą akurat nie będzie problemu, nie tylko dlatego, że to zespół białoruski, więc teoretycznie Polakom mogłoby być łatwiej. No po prostu nazwa jakoś tak skandalicznie prosta. Lingwista stosowany, tak jak dr Wilczur, właściwie nie ma tu nic do roboty, bo nie jest to kotitol lisus, prawda? Ani nie jest to kogurjobędu, tylko to jest Z. No, taka nazwa, pod którą między innymi Lawon Wolski się ukrywa. No, kto nie zna Lawona Wolskiego, tak mi przykro. Trzeba było uważać. Trzeba było słuchać Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola od dekady. To by się każdy wywiedział, no, mniej więcej. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Przypomnę też, że jest kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl. No i chyba czas najwyższy oddać głos Basi, już wywoływanej nieraz dzisiaj do tablicy. Przy okazji dr Wilczur doradzi. Basia donosi. Zwracam się do pana jako do znawcy życia, gdyż z racji wieku, jakiego wieku, chyba 21, ma pan bogaty bagaż doświadczeń rozmaitych, o rozmaitych to na pewno. Nie wiem, co mam robić, jak radzić sobie w sytuacji chronicznego niedospania. Czy wspomagać się jakimiś preparatami? A jak tak, to jakimi? No, uwaga, to będzie reklama. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Nie wiem, czy Basia będzie usatysfakcjonowana tą poradą, więc czas na kolejną. Basia docieka. A może po prostu powinnam zrezygnować z pracy? Byłoby łatwiej. Kiedyś pracowałam na 11:00 lub jak chciałam, to na później. Na przykład w czwartki. I nie miałam takich problemów. Co robić? Doktor Wilczur doradza. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No ale nie jest ta audycja poradnikowa, chociaż przypadkowi słuchacze mogliby mieć zupełnie inne wrażenie. Jest ta audycja, uwaga, muzyczna. W związku z tym pomykamy dalej z naszym muzycznym leitmotivem. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. To będzie coś zupełnie innego, nie tak przygnębiającego jak zestaw białoruski. Będzie to zestaw niezwykle radosny, z radosnej i pogodnej, słonecznej Kolumbii. Zespół zwie się Doktor... Właśnie, trzeba promować kolegów. Doktor Krapula. Exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la Tenemos. suave como la miel. More love.